मेरे मन में आई कि कम से कम हम परम पिता परमेश्वर के पुत्र हैं, इतनी बात तो स्वीकार कर रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि रामायण कह रही है और गीता के ममेय वांशो जीव लोके जीव भूत सदातन मेरा ही अंश है। तो कम से कम ऐसी गति हम परमात्मा के पुत्र हैं, हम परमात्मा के हैं। आदि में पहले पुत्र परमात्मा के हैं, पीछे अनेक जुनी में जन्म हुए तो उनके पुत्र हुए, पर हम आदि में तो हम भगवान के पुत्र हैं, खास भगवान के अंदर का है। रामायण में कहते हैं मां सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और मेरे वो प्यारे लग रहे हैं, भगवान के प्यारे पुत्र हैं, मम ही पुत्र नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मेरे को प्यारे लगे, सब मेरे पैदा किए हुए हैं। तो कम से कम इस सत्संग से इतनी बात तो मांग ले कि हम समस्या में इतनी बात तो स्वीकार कर ही ली, हम भगवान के पुत्र हैं। पहले ही पहले पुत्र भगवान के हुए, पीछे अनेक जुड़ियों माने के पुत्र होते थे, पर आदि में पुत्र भगवान के हैं हम, बहुत लाभ की बात है, खास भगवान के पुत्र हैं हम, भगवान के हम पुत्र हैं। कैसी बढ़िया बात, ठेर कितने ठेर ठेर भगवान के पुत्र है ठेर। और सब मम प्रिय अपन पुत्र है और पुत्र भी प्यारे पुत्र है, हमारे ऊपर कृपा है भगवान की, भगवान हम प्यारे पुत्र हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा हुए, सब मेरे को प्यारे हैं। उपनिषद अमरदर्शी पुत्र अमृत पुत्र है, असंग हो हम असंग रूप समझ करें क्या है, किसी के साथ हमारा संबंध नहीं है, सबसे निर्लेप है, सब पदार्थों ने व्यक्तियों से वस्तुओं से हम निर्लेप है। परमात्मा हम पुत्र हैं, हम भगवान के साथ साथ पुत्र हैं, प्यारे पुत्र हैं, भगवान के हमारे। तो आपके आचरण शुरू हो जाए स्वाभाविक सत्य ही स्वाभाविक भगवान की है। बड़े घराने के आदमी, घराने के आदमी होते हैं, वे विचार करते हैं किस घराने के हम हैं, कितने ऊंचे घराने के हैं, खास भगवान के पुत्र हैं, भगवान हमारे पिता हैं। साक्षात मान लो भगत पर क्यों पिताजी रक्षा करो तो ऐसी करनी पड़ेगी, अमुक चीज चाहिए हमारा अमुक चीज चाहिए, यदि भी मांगना नहीं चाहिए, परंतु हम पिता हम क्या है, हमारी जरूरत है, इस बात हमारी चीज चाहिए, भूख लगी है, हमारी प्यास लगी है, हमारे सी लागे, हमारी गर्मी लागे, इतना भी खेल सकते हो, गर्मी लगे मन है, भूख लगे भोजन में हो, तो अब भूख नहीं देंगे, फिर अनुभव प्रबंध नहीं करे, चलो प्रबंध नहीं करे, प्रबंध सब करे, सब प्रबंध करे, भगवान रख ही नहीं तो भजन करे नहीं करे। सब ने पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए स्थान दिया है, कोई ने नहीं पूछा है कि तुम भजन करे नहीं करे कैसा करे, सबकी अन्न है जो भूख मिटा, सबकी यह नहीं कि तुम भजन करे नहीं करे तेरी भूख मिटावे न मिटावे। अब सबकी प्यास बुझावे जल से, भगवान नहीं चाहे तो जल से प्यास बुझ जाए, जल ही नहीं मिल जाए, जल भी खुला, श्वास लेने में वायु भी खुला, मणि माने महंगा किया श्रोगे जत्र नाच तुलसी मैं तब जानियो राम गरीब निवास। राम गरीब निवास है, मैं तब समझा कि मणि माणिक महंगा किया, मणि माणक हीरा पंदार पिरोजार ये महंगा किया, ऐसो में जत्र नाच सड़ घास पानी ये सस्ता किया, इन्हें पन्ना हुई इतने महंगा करके तो बड़ी मुश्किल हो जाती ना, पेट कैसे भरता। सोंगे ज्यादा तीन नाच मनुष्य पशुओं के लिए घास पानी दोनों के लिए पानी ये सस्ता नहीं गया, कहीं जाओ कहीं पी लो कहीं खा लो कहीं घास खा लो कहीं रोटी मिल जाए। तो कहते हैं जब तुम जानियो राम गरीब गरीबों को कृपा करने वाले, गरीबों के ऊपर कृपा करने वाले हैं तब मेरे को पता लगा। तो आप परमेश्वर हो, मालिक हो, आप पिता हो, मैं दुख पाऊंगा घर में आपके रहते हुए, आप वो शर्म नहीं आवे मैं दुख पाऊं, कभी कम शर्म तो आपको आनी चाहिए, दुख पाओ है हमारा मारा बेटा होगा दुख पाओ है भगवान कैसे हो अपना नाते हो संबंध कैसे हो नहीं बिना संबंध को सुने बेटा है जो सुननी पड़े सुना लोग माए ठाकुर जाए मकान सुर हो गए सब छोरे पास हो जाए ससुर ससुराल सब सुन रो है मैं काम करूंगा बढ़ गया था काम जा रहा है आगे लागे काम है सुन रो है बोलो सब काम बंद हो जाए तो भगवान ना सुन रहा अपने भगवान मेरी माता है मेरे पिता है मेरे पिता भगवान है भगवान मेरे पिताजी है मैं पिताजी में बैठा हूँ खुद कहे ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव सनातन है मेरा बेटा है ममई वंश मेरा अंश है रामायण के ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये अविनाशी है चेतन है अमल है सहज सुखदासी है सो माया वश में हूँ सभी माया वश में हो गया पशु हो गए कृपा करो बेटा जगह जरूरी मनुष्य भूल हो कृपा करो सहायता करो सुनाओ अपने बालकों में अपना हो उस पर अपना वर्ष जोर चलता है अपना वर्ष चलता जोर चलता है कि मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ मैं बांसो जीव लोग जीव बुद्ध सनातन अनाधिकार से सदाई से सनातन पुत्र हूँ सदा सा सब पुत्र मैं हूँ लड़ लाड़ला प्यारा पुत्र हूँ मैं आपको बेटा हूँ सब है वृक्ष है ये जलचर है कोई थलचर है कोई आकाशचर है कोई शेरज है कोई अन्नज है कोई दराज है भगवान ने बेटा खड़ा है बहुत बेटा गाने गिनती गाने गिनती वृत्ति नहीं आई क्रिया बीती है पौधा पीता है घास पीता है धान पीता है सब सब सबके विचार सबके परम पिता परमेश्वर है। तो अपने तो कह सकते हैं ना क्योंकि वो होश नहीं है क्यों होश है फिर समझते हैं कि नहीं समझते हम तो कहते हैं कि हमारे पिता है परमेश्वर भगवान खुद कहते हैं भगवान सो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव मेरा पुत्र है, मम एव अंश मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश। कितनी बढ़िया बात है, भगवान हम हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान हैं, भगवान हमारे हैं। हम खराब काम कर लादन से शर्माने से बड़े घराने के होकर ऐसा काम करें, उसे घराने रहे उसे ऊंचा कोई है ही नहीं, न तो समोस्ते अभ्यधि का कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, अधिक तो कौन होगा। तो इतने ऊंचे घराने के इतने अवहकार फिर दुख पावे, बोलो हम दुख क्यों पावे। तो भगवान के हम पुत्र हैं, कम से कम इतनी बात तो चाल लेनी, सत्संग इतनी बात तो हो जानी चाहिए, हम भगवान के बेटा है। अब भाई बेटा में कपूत में सपूत में दोनों है, तो कपूत हम कहीं लोग नहीं है, तो पूत है पूत, कपूत तो पूत नहीं होता गया, बेटा तो अपना ही है, वो कह रहे क्या कोई क्यों है, तेरे बेटे ने शराब किया, तेरे बेटे ने ये काम किया, तेरे बेटे ने चोरी करी, डाकर लगा, आदमी को मार दिया, ऐसा काम किया, अपना बेटा है वो करेगा, मर रहा बेटा तो मर ही है भाई, करेगा ये भगवान भी करना ही पड़ेगा, क्या लगा तो हमारे ही है भाई, अपना छोरा ऐसा काम करे, बोलो आप विचार तो करो, ऐसे भगवान ने कह सका आप है, दूसरा भी कह सका है, थे बेटा ही अपना किया हुआ है, अब जगह से शरीर मिले हो मेरा बेटा बन गया, तो कपड़ों मिले मेरे बेटा बन जाओ, भगवान से कहो, आपने कहा था शुद्ध खोल जा, आपने कहा मैं मेरी वांश हो जीव लोग, हम भगवान के हैं। वो स्वामी जी महाराज तो कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुन रहे अब ही आज, आज सुन जाए आज अभी सुन जाए, हुए राम को नाम जपो, राम जी का होकर राम जपो, राम जी का होकर के राम जी का जप करो, राम जी का हूं मैं, माँ माँ माँ कहता और तो जिसका होकर करता हो, चाहे वह जन्म देने वाली हो चाहे जन्म देने वाली ना हो, गोदी में पाले दूध पिला हुए मेरे माँ कहे हो, तो सब माता बैठी थी, एक को दौड़ना पड़े माँ माँ माँ पुकारे ना, पुकारे ही पड़े, मेरे को माँ कह रहा है, मेरे को पुकार रहा है, श्राम जी भी फल पड़े, ईश्वरांश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव है मेरा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सदराशी, सो माया बस भय हो स्वामी, अंश तो मेरा माया बस हो गया, इस बार दुख भाव है, तो क्यों माया बस, माया बस नहीं भाई, हम नहीं भाई, हम क्यों माया बस हैं, हम आपके रहेंगे, भगवान ने कह दो आपके हम तो आपके हैं, जैसे जैसे ही आपके हैं ऐसे वैसे हमारे भाई क्या होते हैं, गंगो गुलो बावड़ो तो चाकर रावड़ो, गंगो गुलो बावड़ो तो चाकर रावड़ो, आप रहो चाकर रावड़ो, चाकर भी रावड़ो बेटो रावड़ो, चाकर बेटो झड़ो गए बेटा, मैं बेटा हमारा आप बेटा हूँ, भगवान बेटा भगवान ने पर सुधा बुरा पी कि भगवान ने बेटा बुरे से काम कर सकते, बुरी लगे नहीं, लोग क्या कहें कि भगवान ने बेटा ऐसा सब है, श्रवण चाहिए ना, ऐसे भगवान ने बेटा बुरे से काम करे तो आप ही ठीक होगा, भगवान के बेटा मानी भाई बात बात। तो इस बात को याद रहा कि भगवान ने बैठा, भगवान ने बैठा, भगवान ने है, भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है, परम पिता है, परमेश्वर है, अनादिकाल से सदा से, तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सुसरा तो है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें माध भी तुम हो, माँ भी तुम हो, बाप भी तुम हो, भाई भी तुम हो, संबंधी भी तुम हो, कुटुंब भी तुम हो, वीर्य भी तुम हो, द्रविड़ धमिल आप ही हो, ममे वो सर्वम स्वरूप देव आप ही हो, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव सब कुछ आप ही आप हो, भगवान के बेटा है हम, ऐसे मन में चाहिए जो भाव भगवान के हम है, हम भगवान के, हम भगवान के, बार बार याद करो भगवान के हम है, पर वह याद करो तो बहुत फल है, वही राम को नाम चुको राम जी का होकर राम जी का नाम चलो जब सुनो, जिसका बेटा होकर के बाल होता है ना उस माँ को जाना ही पड़ता है, वो चाहे जन्म लेने वाली हो, चाहे पालन करने वाली हो, दूध पिलाने वाली हो, जो माँ हो उसको याद करेगा, वो मेरी माँ है, ऐसे भगवान के हम है, सब भगवान के ऊपर, सब भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर राक्षस सांप बिच्छू ये वृक्ष तो बोधारित सब भगवान के बेटा, जीव भूत सनातन आदि वास सदस्य सदस्य ही मेरे बेटा सदस्य तो भगवान के हम है, घर में आती है भीतर घूमेंगे भगवान ने बैठा है, भगवान ने बैठा है, भगवान है, हम मामूली नहीं है, हम भगवान ने बैठा है, अच्छा काम करो, वो राम जी कहते हो राम को नाम जब राम जी होकर राम जब राम राम राम राम राम राम क्या कह रहे पिता जी नाम लो मेरे परम पिता ने उसका नाम लेता हूँ, पिताजी बुलाता हूँ राम जी आओ राम जी आओ आओ राम जी, तो भगवान को भी आना पड़ेगा, तुम भगवान बेटर है आप, बेटों का दुष्कार कैसे करे अपमान कैसे करे, पेटे के सुनेंगे कि नहीं सुननी पड़ेगी भगवान को, भगवान में बैठा हूँ खास खास बैठा हूँ, रामायण में कहे गीता में कहे दोनों में गीता में कहे ममई वंश हो ममई वंश है मेरा अंश है केवल ये बेटा तो माँ बाप दोनों का है वो केवल भगवान का अंश है ममई वंश है मेरा केवल मेरा है पैसा नहीं कह रहे माँ बाप का बन गया पर मूल में तो मेरा बेटा है आरंभ में सदा से मैं आपको बोलो आनंद होगा हरदम भगवान बेटा है और कोई राज नौकर होता है तो मेरी गर्मी आती है राज नौकर भगवान के बेटा है गर्मी नहीं आएगी भगवान को मैं भगवान को परम पिता परमेश्वर है परमेश्वर का भगवान का ममई वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन सो माया बस भय सही मैं नाई माया के बस में हो गया है थोड़ी माया का बेटा तो भगवान के है तो भगवान के साक्षात भगवान के बेटा है सब भाई सुनो सभी भगवान के अंश भगवान के भगवान के अंश ममई वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन जीव रूप से कोई वो जीव पिछला जहरीला जीव वो भी विश्व पौधा भी ये स्थावर है जंगम है जीव लोग है बेटा तो आप गए है बेटा किसका बेटा बस भगवान का मन में आनंद रहना चाहिए, भगवान की बेटा है। एक बात तो सी लो कम से कम समा समय एक बार ही भगवान की बेटा है। अब सबूत होना चाहिए कपूते छो, बेटा तो है ही कपूत ही सुनो, बस कपूत बेटा नहीं रहेगा, वो सबूत है बेटा रहेंगे भगवान के यहाँ, सबूत बेटा है, हम कपूत नहीं होंगे, सपूत बेटा है। कपूत ही छोड़ो छूट जाए, कबूतर भी सुनता सुटे एकदम, भगवान के बेटा सबूत बेटा है, नाना की बेटा नहीं है, हम नाना की बेटा नहीं, भगवान के बेटा है। सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, तो बेटा भगवान के सेवा करते हैं, भगवान की बात सुनते हैं, भगवान की बात करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं। पांच बातें, पांच बातें, भगवान के है, भगवान के है, भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद प्रसाद पाते हैं, और भगवान के जनों की सेवा करते हैं, माँ बाप भाई बंधु संबंधी सब, ये सब भगवान के हैं, और भगवान के जनों की सेवा करते हैं। पांच बातें, पांच, भगवान के है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के लड़कों की सेवा करते हैं। पांच काम कर, पांच, भगवान दरबार में रहते हैं, एक बात भगवान के है, भगवान के दरबार, दो बात भगवान काम करते हैं, सब काम, शौच स्नान करते हैं, सब भगवान काम करते हैं, काम धंधा सब काम धंधा कर वो भगवान काम करते हैं, भगवान के प्रसाद बात है, और भगवान के प्रसाद से सेवा माता पिता भाई संतानी कुटुंबी स्त्री पुत्र सब भगवान के हैं, सब भगवान के जनों की सेवा करते हैं, भगवान के मुक्ति के पात्र है, भगवान को मुक्ति करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान के बेटा है हम, इस वास्ते भगवान के प्यारे पुत्र हैं, सदैव भगवान के, तुमेव माता पिता, तुमेव तुमेव बंधु ससुरा, तुमेव तुमेव विद्या द्रविण, तुमेव तुमेव सर्व मम देव देव, सब कुछ आप ही हो, हम भगवान के बेटा हैं, भगवान के हैं, आनंद हो से आनंद मन में भगवान के हैं। अब कबूतर ही छोड़ दे, ये तो अब कबूतर ही बुरा लगे, बड़े घराने के लड़के वो कोई कबूतर ही कर ठीक ठीक लगे, कबूतर ही छोड़ देगा बस, भगवान के हैं बेटा, कम से कम हम भगवान के रह गए, भगवान के बहुत छोरा छोरी बहुत, भगवान के बेटा है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के जनों की सेवा करते हैं, माता पिता स्त्री पुत्र है ये भी भगवान के हैं, उनकी सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के कुटुंब की सेवा करते हैं, भगवान के बालकों की सेवा करते हैं, बालकों को भोजन भोजन देते हैं, सब सेवा करते हैं, भगवान के काम करते हैं, घर भगवान का है, सब संसार भगवान का ही है, मौज करो आनंद हो गया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान, सदैव भगवान के मौज करो, गोविंद गोपाल की जय, राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 29 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।